Nincs magyarázat, de ilyen lábszaggal vegyes sajtszósz, ugye, mint hogy az eleve gyakorlatilag olyan ihletésű. Milyen moziba dolgoztál amúgy? Micsoda? Ez melyik mozi? Hát igen. És életem első diák munkája, és még nagyon sok rettenetes sztorit hoztam onnan. De hogy akkor milyen szagokkal találkoztatok a munkahelyeiteken? Hát én vendéglátásban vagyok 13 éve, úgyhogy nekem nagyon finom illatok vannak amúgy. Rántott húsi, aha, nincs ilyen rossz. Hát a mosogatós résztől azt mindig kerültem, attól rosszul voltam. Ott a látvány is nekem már elég, mert elég gyenge gyomrú vagyok, úgyhogy ahhoz egy picit ilyen miszpicsában mindig átmentem, és így kikerültem, de amúgy nincs ilyen ütös élményem. Nekem egy munkahelyem volt egész életemben, az meg nem volt rossz illatú. Tényleg? Egy ilyen illat van meg onnan, vagy ilyen szag, hogy amikor elkezdődött a fűtés szezon, akkor itt a Hermina Towerben volt az irodánk a Universallal, és ilyen központi, nem tudom, fűtés, vagy ilyen központi klíma volt, és akkor elindították, akkor sosem pucolták ki. És ég a és ez a klíma szag volt. Ez az egy illat, amit az tudok hozzákötni. Aha. De nem lett semmi bajom, hál' Istennek. Ezt a véreset kölgöm nem olyan az ágyra, nem paranám. De ki nem. Én tudok kapcsolódni az égett porszakhoz, meg a lábszakhoz is. Jó, a Kolibri színházban dolgoztam, és ott a stúdió öltözőben 5 fiúval öltöztünk, meg még 3 lány, rajtam kívül 2. Szóval a lábszag az elég dominánsan jelen volt. Ki volt a legbüdösebb? Az enyém. Igen, amúgy adom, hogy így bevállalod. Az égett porszak meg a reflektorokon való por folyamatosan. Én szerettem. A lábszagot kevésbé, de az égett porszag az jó volt. Nekem az, hogy ilyen klasszik munkahelyhez nyúljak vissza, ahhoz vissza kell mennem így diák munkához. Szintén így tini koromban dolgoztam ilyen árufeltöltőként, meg ilyen boltban, mint valamelyik nagy, hogy hívják ezt? Ilyen áruházláncnál. És ott a teljes pultnak a szaga, a rohadt tej. Nekem is az így. A legdurvább az, hogy emlékszem, hogy piros ilyen köpenyem volt, vagy kötényem, amiben dolgoztam, és ráborult a tej, és az nem is jött ki belőle. Igazából ez a durva, hogy az ott maradt a kötényen. És nem kaptál újat? Amúgy most eszembe nem csak, hogy tej. Maga a tény, hogy milyen tej az, ami nem jön ki. Ami nem jön ki, igen. Nekem eszembe jutott, amikor a sört vagy bármit kiborítottam a tálcán, és az ott maradt egész nap a köntösömbe, a kötényembe, meg a ruhámba, az állos sörszag, az... Igen. De amúgy nem csak, mert hogy ezek tök jók, és nagyon köszönöm, hogy nem hagytatok magamra ezzel az őrülettel. De hogy tudjátok, az ilyen, mint a Baránka, neked is, neked életedben egy percet nem dolgoztál, ne csinálj úgy, mint akinek mondani valója van. Most, hogy jellazultunk, akkor azért be is mutatnám magunkat, hogy kik vagyunk itt, mert ugye ezt a múltkor kicsit kivágtuk, de nem baj. Innen szép nyerni. Eszter ül a szélünkön. Petra van még velünk, Lici és Janka, és én szintén Eszter vagyok, az ellenség megtévesztésére ezt így lőttük nem be. Nem fogják tudni, hogy melyikünk beszél. Nem, soha. És mi nem fogjuk tudni, hogy kiről írják, hogy hát csak a vörös hülyeségeket beszél, úgyhogy ez tök jó. Hát, nektek sajnálom, így jártad. Még nem késő, hogy átnevezzétek magatokat. Igen. Hát és mivel, hogy a múltkori adásból ugye nagyon hiányolták a nézők a szakértőt, ez tulajdonképpen most sem lesz másképp, mert ugye életünkben egy percet nem dolgoztunk, igazi munkát egyikünk se, mert ahelyett, hogy a földeken kapálnánk, most is például itt ülünk, úgyhogy most is ilyen kicsit kívülállóként arra gondoltunk, hogy a munka világáról beszélgetnénk, és... Hát nyilván nőként nehéz elkerülni azt, hogy azért ilyenkor előkerüljön az is, hogy miután nők vagyunk, mit tapasztaltunk, és ezzel kapcsolatban van-e, nem tudom, pro-kontra bármi bennünk. Azt hiszem, hogy többeteket megmozgatott ez a téma. De még mindezek előtt szerintem egy tök érdekes kérdés, hogy gyerekként volt-e álommunkátok? Nyilván nem a állatorvos tűzoltó vonalon, bár nem tudom, melyikötök akar tűzoltó lenni, de mindegy, hanem hogy már egy kicsit nagyobb gyerekként mi szerettetek volna lenni mindenképp, és hogy ehhez képest mit dolgoztok, és mit gondoltok arról, hogy jó-e, hogy így alakult, vagy még mai napig, nem tudom, az lenne az álmotok, amit akkor kitaláltatok. Janka, most kezdte, légy szíves. Én színésznő szerettem volna lenni sokáig. Felvételiztem is a színművészetire egyébként, de első körben kiestem. Egyszer voltam? Egyszer voltam, igen, nem voltam annyira kitartó. Ott már úgy félig meddig elengedtem, de úgy voltam vele, hogy ha nem próbálom meg, akkor nem fogom megtudni, hogy alkalmas lennék rá, vagy nem, vagy mindegy. És egyébként az a fajta exhibicionizmus szerintem egy kicsit, ami afelé hajtott, hogy szerepelni, színpadon állni, az most a mostani munkámban, az online jelenlétemben így megvalósul, vagy kielégül, vagy hogy mondjam. Teljesen más tanultam, mint amit most csinálok. Ugye nekem saját cégem van, a hormonmentes.hu, ahol női egészséggel foglalkozunk, online tanfolyamaim vannak, illetve a Ladea, ami egy sex wellness oldal, szintén így női fókusszal, és van YouTube csatornám, meg podcastünk, meg előadásokat tartok, szóval hogy egy csomó területre így kiterjed a munkásságom, de hogy cégvezetőként is gondolok magamra, mert hogy így vannak munkatársaink, meg elég nagy cégünk van már, és azt gondolom, hogy egy csomó minden egyébként, amit így, amire így tinikoromban vágytam, hogy úgy kb. Mit szeretnék csinálni, hogy valami, amiben segítek embereknek, hogy amiben szerepelhetek is, meg aztán amit tanultam, mert kommunikációszakon tanultam, nemzetközi tanulmányokon tanultam tovább utána, hogy mindenből ki tudtam venni egy kicsit, amit most így alkalmazok abban, amit most csinálok. Azt hiszem, hogy sokan leszünk ilyen színész. Igen, én is színész akartam lenni. Mondjuk magam sem tudom, hogy ez az én vágyam volt, vagy egy ilyen családi megfelelés, mert nekem édesapám volt rendező, szóval a színház, meg anyukám is színházban dolgozott, szóval ez így elég erőteljesen benne volt az életben. Viszont nem is emlékszem arra a pillanatra, amikor kitaláltam, hanem már így nőttem föl, és pont azért volt baromi nehéz, amikor 23 évesen azt hiszem eldöntöttem, hogy hátat fordítok ennek az egész szakmának, én is felvételiztem a színművészetire, sajnos nem csak egyszer. Igen, nekem egy kicsit tovább tartott, amíg rájöttem, hogy mérhetetlenül tehetségtelen vagyok ebben a pályában. Illetve én dolgoztam utána a Kolibriben, meg utazós társulatban, meg egy másik társulatban, aztán volt egy ilyen ébredésem, hogy amúgy nem nagyon ismerek boldog embereket ebben a szakmában, és hogy azt se tudom, hogy miről szól a világ, mert szerintem színházban létezni egy annyira ilyen burok, annyira más problémák vannak, meg annyira más valóság érvényesül abban az egész légkörben, hogy én akkor döntöttem el, hogy akkor azt hiszem, ezt a gyerekkori álmot el lehet engedni, és utána volt egy pár év, amíg fogalmam sem volt, hogy mit csináljak, mert nem volt egy ilyen hívás, hanem csak arra vágytam, hogy legyen egy hivatásom, hogy ne munkát kelljen végezni, főleg azért, mert szerintem hát elég nehéz, hogy gyerekkorod óta abba vagy belenevelve, hogy akkor te mit csinálsz, és erre az a válaszod, hogy ez vagyok. Szóval mivel egyből azonosítod magad a szakmával, amit végzel, ezért nekem ott ilyen borzalmas keresgélős pár évem volt, de voltam ingatlanos, pék, csendbohóc, meg ilyen... Micsoda? Bíztam benne, igen. Csendbohóc. Csendbohóc, igen. Pár éves jelenség, hamar lecsengett. Jaj, én tudom. Helyek előtt. Igen. Helyek előtt. Igen. Bocs, léci. Vidd a porrad, és... Ez egy munka. Ez a neve. Igen, suli mellett csináltam, és csak este értem mindig rá dolgozni. Mindig kolibrisek voltak. Igen, mindig kolibrisek. Na hát, döbbenet. Igen. Igen, és akkor az volt, hogy ilyen idióta ruhákból mentél emberekhez, akik ott hangoskodtak a szórakozó helyek előtt, hogy bocsics, kicsit alakabban. És akkor te mit csinálsz? Igen. És mit csinálsz? Bocsics, itt lakik az anyukám, és akkor így nem kéne hangoskodni. Amit szóval tényleg mindent csináltam, és aztán lecserélték az inkálosok. Kicsit igen, nagyobb sikereket értek el az utcán. De mi cukibak voltunk. Igen. Szóval én utána fordultam az újságírás felé, aztán végül itt kötöttem ki, mint szerkesztő. Petra mondta, hogy nem színész akartál. Nem, nekem annyira nem volt ilyen álommunka. Tudom, hogy sok ideig amúgy tanárnő szerettem volna lenni, de most már így visszagondolva szerintem csak azért, mert az általános osztályban a tanárnőm amúgy egy csoda volt, Erzsi néni, és nekem szerintem olyan példakép volt akkor, és nagyon szerettem volna rá hasonlítani, úgyhogy szerintem ez csak ezért volt. Aztán rájöttem, hogy ezt tanulni is kell, úgyhogy azt így elengedtem. És meg vonzott a magas fizetés, nem? Hát az nagyon vonzott, az még egy picit fájdalom. De hát ami késik, az nem múlik, még lehet egyszer, hogy én leszek a tanárnő. De csak ugye ez már nagyon nagy túljelentkezés van, úgyhogy nem biztos, hogy felvesznek. Kicsit aggódott is ez. Ilyen természettudományi szakok. Azok a kedvenceim, és fizikában nagyon jó vagyok, úgyhogy szerintem valami ilyesmi szakos lennék. Aztán pedig a vendéglátásba elég korán belekóstoltam, 16 évesen, úgyhogy abban így benne is ragadtam. Igen. 16 évesen? Felszolgálóként kezdtem, aztán nagyon hamar lett egy üzletvezető helyettesi pozícióm, ami 17 évesen, az vakmeleg volt. Az sok mindenre megtanított. 17 évesen? Aha. Jézusom, nem volt azért annyira hú, de nagy felelősségem, tehát szerintem ez csak egy ilyen kis segítsége voltam inkább az üzletvezetőnek, de hát ezt azért a férfi egó nehezen viselt el. Úgyhogy volt el, amikor a tálcát eldobták a pályán, és hazamentek, mert így egy óra után így jeleztem, hogy bejönnél a cigiszünetről, de csak ha meg vagy már, és minden okés. De aztán visszajött egyébként 2 óra múlva, úgyhogy ment tovább a nap. Ja, úgyhogy én a vendéglátásban vagyok már 13 éve. Hát ilyen nagyon izgi dolgokat mondhatok nekem, 2 teljesen basic foglalkozás volt, ami akartam lenni, az egyik a tengerbiológus, ami azért basic. Innen is üzenem a tengerbiológus szövetségnek, hogy örüljenek, hogy nem az lettem, mert félek a nyílt víztől, és utálom a halakat. De valószínűleg inkább azért akartam tengerbiológus lenni, mert mindenki az akart lenni körülöttem, és gondoltam, hogy hát akkor ez... Körökben mozogtam. Ez egy bézi foglalkozás. Sajmáron mindenki. Mert ott a tenger miatt ugye. Hát a slötyibe igen, vannak pontyok. A másik ilyenem volt, hogy űrhajós akartam lenni, és írtam is a NASA-nak, és válaszoltak nekem. Mai napig megvan a levél, nagyon cukik voltak. Még mindig nem mondtál anyukát, hogy ő írta. Mi? Anya? Bocsánat, telefonálom kevetet. Ezek a basic foglalkozások. Igen, és akkor van egy, ami felé viszont, mert ez a kettő ez olyan volt, hogy hát azon kívül, hogy írtam a NASA-nak egy levelet, hogy mi kell ahhoz, hogy így űrhajós legyek, és visszaírták, hogy hát nagyon sokat kell tanulni, és akkor rájöttem, hogy nem. És akkor volt egy, ami fele el is indultam, hogy olyan egyetemre is mentem, én akartam lenni Magyarország első női miniszterelnöke. De itt semmi extra. Szerintem még esélyeid vannak? Hát nem, mert az egyetem az így gyakorlatilag kiölte belőlem az összes ilyen jellegű ambíciómat, meg így rájöttem, hogy így van gerincem, és hogy anélkül mondjuk könnyebb elérni ezt a pozíciót, úgyhogy végül... Meg férfiként esküszöm könnyebb elérni, hogy te legyen az első női miniszterelnök. Igen, abszolút. És amúgy szerintem fog meg a soron, mert ez egyszer létre fog jönni. Előbb fog létrejönni, mint az, hogy egy nő legyen a miniszterelnök. Aztán full más csinálok, zenei menedzser vagyok, előadókkal foglalkozom. Ilyen kis zenekarok, nem? Ilyen pici kis hát nevek. Ilyen feltörekvő. Ilyen kis feltörekvő. Kali Session, nem tudom, ismeritek-e? Most nagyon szeretnék majd neki egy első koncertet, de ja, igen, hát a Krubival dolgozom együtt, meg a Krisztián vagy Krubinak a mellékprojektjeivel, köze nincs ahhoz, ami akartam lenni, azt se tudtam, hogy ez egy létező dolog, de amúgy lehet kidom az egészet a francba, mert csendbohóc akarok lenni, hát ez annyira tetszik, ott mászkálék helyekkel a jelentkezés. Úristen, nagyon szeretném. Te behajtogatsz egy ilyen izét, Luffy, kis Luffy. Mixeljük a szakmánkat. Szerintem ez működne. Te mi akartál lenni ezt? Hát én is kínos, hogy egy ideig színész akartam. Jelentkeztél a színész? Én voltam a Asher táborban, és akkor már ott kiderült, hogy... Na mindegy, szóval, hogy inkább legyek dramaturg. Úgy, de azt se lettem. Kicsit sokat gondolkodom, és kicsit rugalmatlan vagyok az a kapcsolatban, hogyha más akarja megmondani, hogy mit kéne csinálnom, és ugye a színészeknél nagyon jól jön. Azt imádják a rendezők, hogyha jobban tudod. Amikor a férjem elkezdett velem együtt dolgozni a cégben, akkor mi elmentünk és megcsináltunk egy ilyen munkahelyi kompatibilitási, nem tudom, mindenfélét, hogy kinek milyen képességei vannak, az hogy lehet így jól összerakni, és csak ezzel nem szeretett, ha megmondják. Abban volt egy ilyen skála, hogy így mennyire vagy szabálykövető, meg mennyire viseled el az autoritár dolgokat, meg ilyesmi, de nekem ezen a 10-es skálán így egy jött ki. Lehet, hogy ezért vagyok kínos. Ezért vagyok én így a cégvezető, hogy senki nem mondja meg, hogy mit csináljak, szóval, hogy igen. És akkor utána dolgoztam moziba, nem, az még előtte, meg egy ilyen közösségi, egy irodában dolgoztam, irodavezetőként, de én is így, hát nem, mondjuk 21 éves koromtól, egy először a kommunikációját csináltam, vagy ott voltam gyakornok, és onnan kerültem át a céghez. Egy női testvérpár volt a főnököm, úgyhogy erről majd később. És, látom, jó élmény volt. Nagyon kedvelem őket, de nagyon kemény volt azt így 21 évesen így bekerülni egy testvérpár közé, úgyhogy közben a, nem tudom, a WC pucolástól kb. A szerződések megírásán át az összes könyvelési dolgon keresztül rendezvényszervezésig, tehát hogy így a legkisebbtől a legnagyobbig, ott azért így öregettem egy pár tíz éve. Tehát ezeket mind csináltad? Ezeket mind csináltam, és mind úgy, hogy nem kaptam nagyon segítséget. Akkor ott elég komoly problémák voltak a cég struktúrával és a szerepek. Én mondom, és... Elég sok helyen van, igen. És ezek után filmes lettem, és gyártásvezetőként dolgoztam elég sokat a bátyámmal együtt, és akkor azután lett ez a wannabe nobody, aki most vagyok. Úgyhogy az még tökre érdekelne így ezen a gondolatmeneten, hogy nektek volt-e tapasztalatotok mondjuk női főnökkel is, meg férfi főnökkel is, és hogy mit tapasztaltatok, milyen különbségeket, ki miben jobb, miben rosszabb, ne adj Isten. Van olyan köztetek, akinek volt mindkettő? Volt. Gimi. Nem, hát a női üzletvezető nagyon kemény volt. Én szerintem 4 hónapon keresztül sírva jártam haza. Ott ezt annyira én nem értettem a miértjét. Egyébként utána rendeztük ezt a viszonyt, meg tök jobban lettünk egymással. És amikor én is vezetői pozícióba kerültem, akkor az elején ugye mindenkivel barátnőzni akartam, meg mindenkit megértek, én vagyok, aki mindenkivel jobban van. És aztán hát így rá kellett jönnöm, hogy nem, muszáj egy picit, hát gecinek lenni, nem tudom szebben mondani, mert visszajelnek vele nagyon. És akkor így sok mindent visszapörgetve, jó, ő azért tényleg túltolta sokszor, de most már értem, hogy miért volt annyira szigorú amúgy. És a férfiakkal, hát, nekem 2 meleg férfi volt a főnököm, az egy más kaland. Ott sokat nem ért az, hogy nő vagyok, ott nem tudtam ezt érvényesíteni, tehát nem voltak ebből így előre lépéseim. De akkor hátrányod sem. Nem. Hát oda mehettem köldökig kivágott fölsőbe, akkor se akart senki megdugni, nem voltak kétértelmű poénok, úgyhogy... De és ez rosszul esett, az asszáról beszélni? Néha sértő volt, hogy mondom, basszus, nem jó. Mondd el valami, nem jó. De amúgy, hát nőként szerintem muszáj szigorúnak lenni, különben nem vesznek semmibe. Nekem csak női főnököm volt, egy, és az egész irodánk is ilyen nőcentrikus volt, viszonylag kevés férfi dolgozott ott. De nekem nem volt ilyen kifejezett rossz tapasztalatom ezzel. Voltak hullámvölgyeink, mert szóval ez most nagyon meg fog látni, de egy elég erős személyiség vagyok, és viszonylag tudom, bocs, hogy ezt így, és ilyen körülmények között, és hogy így viszonylag... nem egyszerű elviselnem, hogyha egy valaki el akarja nekem mondani, hogy nekem hogy kéne dolgoznom, és hogy kéne végeznem a munkámat. Mert most amúgy sokkal. Tudom, igen. Úgy, melyik ezt meghallgatom. Elképesztő. Na ez a trükk lehet. És ebből voltak azért surlódások közöttünk, de hogy én így nem éreztem, vagy nem volt ez a tipikus ilyen gimi vibe nálunk mondjuk az irodában, úgyhogy legalább volt 6-7 csaj, aki együtt dolgozott, de hogy itt tök jóba voltunk, nem volt ilyen utálkozás egymás háta mögött, meg ilyenek, nem... Tehát, hogy de mondjuk, amikor elkezdtél ott dolgozni, és még nem tudtad, hogy amúgy mit kell csinálni, meg hogy kell csinálni, akkor sem viselted el, hogyha irányt mutatnak? Nem. Mármint, hogy jó, ez egy érdekes, tehát az volt, próbálok segíteni ezt, de nem fogjól kijönni. Tök mindegy, már nem számít, most már nincs főnököm, úgyhogy teljesen mindegy. Nem, mert az van, hogy én ott gyakornokként kezdtem el dolgozni, és ott voltam 3 hónapig gyakornokként a kiadónál, ahol így tökre beleláttam a folyamatokba, akkor nyilván kisebb volt a pofám, amikor kis gyakornok csicska voltam, ott így megtanultam mindent, és amikor visszahívtak, hogy menjek vissza teljes állásba dolgozni, akkor meg hát Nekem te ne magyarázd el. Talk to the hand. Igen, ebben voltam sokszor, de most tök őszintén nagyon sokszor igazam volt. Szóval, hogy... Nyilván. Fú, az a baj, hogy nagyon PC-nek kell lennem, mert ez egy nagyon pici szakma, amiben dolgozom, de egyszer majd, ha már nem fog számítani semmi az életemben, csinálhatunk egy unleashed adást, ahol nevekkel és pontos sztorikkal elmesélek mindent. De férfi főnököm nem volt, ellenben arról, hogy milyen érzés nőként egy férfiak által uralt iparágban dolgozni, azról Dunát lehet merekeszteni a sztorikból. Vissza is térünk, és alig várom. Janka, neked van ezzel kapcsolatban? Hát én is inkább ezt tudom mondani, hogy én vagyok a női főnök. Ezt így elég hamar megoldottam magamnak, hogy tényleg voltak így az egyetem alatt, meg a gimis éveimben ilyen alkalmi munkák, de hogy azok ilyen pár hónapos sztorik voltak, és akkor gyakorlatilag az egyetem után megszülettek a gyerekeink, és akkor én ez alatt mellettük már elindítottam a saját vállalkozásomat. Szóval nekem is inkább arra van rálátásom, hogy így a vállalkozói világban, ugye nagyon sok mindenkivel vagyok kapcsolatban, nyilván nagyon sok vállalkozó ismerősünk van, és igazából az utóbbi időben úgy azt kezdtem el figyelni, hogy mennyire más, tehát ezen belül nem érzem egyébként olyan szempontból a szexizmust, vagy azt, hogy abszolút partnerek vagyunk, hogyha ülünk egy mastermindon, például van ilyen vállalkozói kör, akikkel havonta találkozunk, és átbeszéljük a problémákat. Tehát sehol nem érzem azt, hogy te nő vagy, és akkor te így más pozícióban vagy, mint mi. Viszont azt látom, hogy mennyire máshogy beszélnek magukról a férfiak. És hogy ebből egy csomó mindent lehet tanulni, hogy ők hogyan, igen, hogy ők hogyan hódítják meg a világot, hogyan oldanak meg mindent, és milyen probléma megoldó képességük van, és vezetők, és főnökök, és nem tudom. És néha én magam, amikor kimondom ezeket a szavakat, mondjuk most az előbb, hogy én vagyok a női főnök, akkor mindig érzek belőle egy ilyen kis hangot is sikítani, hogy jaj, ez túl sok, vagy ezt amúgy mondod. Amúgy nálam ez nagyon, igen. Akkor kérdezik, milyen pozíció vagyok, és azt mondom, hogy ügyvezető, akkor olyan nem tudom, nem mondom ki, nagyon büszkén és határozottan, mert ugyanez, amit mondasz. Igen, és ez nagyon durva, és amikor a Barbie filmet néztem moziban, akkor annál, amikor a Barbie-k így állnak a színpadon, és akkor mondják, hogy nem tudom, díjat kapnak, és így köszönöm, megérdemlem, igen, akkor így csendben sírtam. Hogy úgy szeretném egyszer így, én is, igen. De és hogy a férfiaknál ez nem ilyen fölülviselkedés, hogy ők így kompenzálják, hanem hogy ennyivel magabiztosabbak? Uh-huh. Igen. Aha. És most beszélek itt olyan emberekről, akik barátaim, meg tényleg ilyen közeli ismerősök, tehát úgy cégvezetők, nem tudom, tényleg partnerek vagyunk, baráti viszonyban vagyunk. Egyszerűen, és a problémáikat is látom, mert ezeken a mastermind beszélgetéseken egy tök belső dolgokat is megbeszélünk, tényleg olyanokat, amit most egy másik vállalkozóért meg, vagy egy másik cégvezetőért meg, akár munka-magánélet kapcsolatból, egy csomó mindenből, de egyszerűen más az a magabiztosság, ahogy léteznek a világban. És azzal, ahogy viszont te létezel, meg kommunikálsz, azt szoktad érezni, hogy, mert én igen, spoiler alert, hogy alámész. Tehát, hogy te magad lövöd be lejjebb saját magadat emiatt? Igen, de most már próbálok tudatosan figyelni arra, hogy mondjuk itt azt mondjam, hogy én vagyok a női főnök, ami igaz, tényszerűen igaz, de hogy mégis, hogy kimondjam ezeket a dolgokat. Mert azt megfigyeltem, hogy néha inkább nem mondom ki, vagy nem úgy, vagy nem. De ez olyan érdekes, hogy amúgy miért van egy ilyen szégyenérzet az emberbe azért, vagy a nőbe azért, mert amúgy egy jó pozícióban, egy vezetői pozícióban. Hát mert a füledbe gondolom, hogy csuttogják ő kivel feküdt le, hogy megkapja ezt a pozíciót, biztos nem azért van ott, tehát hogy ezek az ilyen tipikus mondatok, meg sztereotípiák, amiket hallasz gyakorlatilag én próbáltam, de hát nem kellett. Mondjuk ez egy nulláról épített saját cégnél ott tökre nincs meg, igen. De mégis, amikor annak idején mondjuk, mikor elindítottam a YouTube csatornámat, és akkor volt egy ilyen rész, amikor erről beszéltem, jó, eleve fiatal nő szexről beszél az interneten, nyilván ez eleve egy ilyen, bedobtam magam a mély vízbe, de hogy volt ilyen rész, amikor én erről beszéltem, hogy én azért, nem azért vagyok itt, hogy most ebből csináljak pénzt, hanem nekem itt van a cégem, és ebben a témában van, és akkor ehhez kapcsolódik a YouTube csatornám. Tehát kicsit fordítva csináltam, mint sokan, amikor van egy YouTube csatornájuk, vagy valami social media elérésük, és akkor utána csinálnak valamit, hogy abból pénz legyen, és akkor ott is egy csomó olyan jött, jó tudom, kommenteket nem olvasunk, de még az elején voltam, és figyeltem ezekre a dolgokra, még ott is egy csomó ilyen volt, hogy de kinek a pénzéből indult el ez a vállalkozás? Biztos gazdag a férjem, biztos valaki az apám. És így... Ha valaki az apám? Valaki. Valakinek abszolút valaki. Igen, pedagógusok. De erre gondoltam, hogy ez, amit előbb mondtam, hogy szerintem teljesen mindegy, hogy ez egy saját vállalkozás, ami mondjuk transzparens vagy a nulladik lépéstől kezdve, és mindenki látja, hogy te hogy építetted fel, biztos, hogy lesznek olyan emberek, akik ezeket a kérdéseket felteszik, és valószínű, hogy mivel ezt így mindenki átéli, akkor is, ha nem saját cégről beszélünk, hanem csak valahol dolgozol egy bizonyos pozícióban, biztos, hogy mindenki hallotta már legalább egyszer, hogy ja, persze, biztos azért, mert szerintem ezek így tudat alatt így benne vannak az ember agyába, és amikor ilyen szituációba kerül, mint amit mondtál, Janka, hogy igen, én vagyok a női főnök, akkor így az a pici hang, amit mondtál, hogy felsikolt, az szerintem ezek miatt sikítozik. A szocializáció. Pontosan. Meg nem lehet, hogy ebben van egy olyan is, hogy pont azért, amiért ilyen pozíciókban a nők nagyon sokszor felvesznek férfiasabb tulajdonságokat, emiatt, amikor te, mint Janka, és nem mint cégvezető, tudom, hogy ez egy, de akkor is, amikor téged, mint Jankát kérdeznek, és előjön a cégvezető egy pillanatra, akkor hirtelen az egy diszonancia, mert az már egy szerep. Még akkor is, hogyha nem, csak ugye az férfiasabb tulajdonságokat követel, ezért így, nem tudom, még sosem voltam vezető pozícióban. Én ezt nem feltétlenül gondolom, mert most ez már 10 éve az életem része, tehát hogy a vállalkozásom, meg a cégvezetés, mint pozíció, vagy mint, lehet ez egy szerep, nyilván egy csomó szerepünk van. Szerintem inkább, amit Eszter mondott, hogy tényleg egyszerűen annyiszor halljuk életünk során azt, hogy vagy annyi ilyen kis fék van abban, hogy egy nő meddig érhet el, vagy mit érhet el, vagy tényleg, ahogy azonnal felvetődik ezt, egy férfitől nem kérdezi meg ezt senki, amikor céget, saját vállalkozása van, vagy cége van, hogy kinek a pénzéből, vagy biztos valaki, aki melletted van, azt támogatott ebben. És egy csomó női vállalkozónál látom például azt, amikor elindultam, akkor benne voltam, most is vagyok ilyen vállalkozói csoportokban, de ott volt egy ilyen szorosabb közösség, és ott egy csomó nő osztotta meg azt, hogy a saját párkapcsolata ellen kell mennie abban, hogy ő megvalósíthassa a vállalkozói álmait. Az például egy iszonyatosan nehéz pozíció, amikor még belülről is hát ez... fúrnak abban, hogy te megvalósítsd, mert nem tudom, azzal elveszel a családtól. Vagy igen, de szerintem egyébként ez a kettő elegye, amit sőt, meg a Petra is, amit mondott, hogy ez egy férfi az egy ilyen erős kezű vezető, hogyha mondjuk nagyon karakán, nagyon megvan, hogy ő mit fogad el, mit nem fogad el, hogy szereti, hogy nem. Ha ugyanez szerintem egy nőnél, az már egy bitch, tehát hogy az... És erre vannak kutatások egyébként, hogy a tulajdonságokat hogyan értékeljük pozíciókban nőknél, férfiaknál, és pont amit mondtál, hogy ami férfinél erőskező, az a nőnél főnökösködő. Tehát, hogyha a nő nem mosolyog, akkor arra negatív tulajdonságokat húzunk rá, negatív szavakat, akkor ő nem erőskező főnök, hanem főnökösködő. Igen, igen, igen. És hogy, hát most nem fogom tudni felidézni pontosan, de hogy erre azért tényleg komplett anyagok vannak, amiben ezeket elemzik, hogy... Igen. Hogy mi meg hogyan. Na, de nem menjünk el ennyire feminista irányba, mert ugye már elveszítettük a nézőink 70%-át. Mostan, hogy én elmesem a női főnökeimnek a nekem egy női főnök, női testvérpár volt az én főnököm. Én 21 voltam, és ők is még 30 alatt voltak mindketten. És nagyon nagy teher volt a vállukon, egy ilyen családi vállalkozás, ahol azért eléggé tolva volt, ezt nagyon oda kell rakniuk, szóval, hogy azt, ezt teljesen megértem, és de hogy az szerintem eleve a testvérpár, mondjuk én is a bátyámmal dolgoztam, és az meglepően jól ment így filmesként, amikor együtt gyártottunk dolgokat, de hogy, szóval, hogy én beszorultam, ez a mondd meg neki, hogy, én meg üzenem, hogy, és közben gimnázium. Egyszer csak az lett, hogy, és nagyon-nagyon terjeszkedett is a cég, tehát, hogy egy iszonyatos ütemben történtek a dolgok, és akkor egyszer csak azt éreztem, hogy amúgy van egy csomó dolog, amit csak én tudok. Tehát, hogy így konkrétan én innen elmegyek, az nem lesz meg. Tehát, hogy ezt így, és azért ez egy ilyen elég durva tudathasadásos, vagy nem tudom, ilyen hübrisz állapot, hogy így azért ennyit ne gondoljak már magamról, de hogy tényleg az van, hogy én találtam ki azt a rendszert, hogy hogy fűzzük le, hogy én tudom, hogy mi a belépés a számlázó. Tehát, hogy itt tényleg így szinte mindenhol az volt, hogy hát ez nagyon durva, és közben meg azt éreztették velem, hogy ez a világ legjobb munkahelye, ahol én dolgozom, itt csak megöregedni érdemes, tehát, hogy innen nincs tovább, tehát, hogy ez, mert hogy nyilván nekik ez az volt, tehát, hogyha van egy sajátod, akkor persze, hogy így érzed, de hogy ott szerintem van egy elég nagy probléma, amikor azt várod el, és ez szerintem nagyon magyar, nemtől függetlenül, hogy az én szívügyem legyen a te szívügyed, az én bizniszem az neked legalább olyan fontos legyen, és én bérpapírokat is, mindent láttam, és volt egy ideig, hogy még diákmunkásként voltam ott, de hogy valójában nem, hanem hogy nekik olcsóbb legyen, tehát ez klasszik izé, és mégis megkaptam azt, amikor mondjuk szabadságra akartam menni, hogy hát oké, de azért azt tudjuk, hogy diákmunkánál ilyen nincs, tehát hogy most így, és hogy hát akkor vegyetek föl, mert hogy mindannyian tudjuk, hogy ez nem diákmeló, amit én csinálok, itt dolgozom, 4, aztán 6, aztán 8 órában, csak mivel még egyetemre járok, ezért ez nektek jó, tehát ti keresitek meg amúgy az én pénzemet valójában, és még érezzem magam szarul, hogy nyáron el akarok menni egy hétre nyaralni, és... Miközben nyáron? Nyáron. Szezonban. Főszezonban. És a bérpapírokat is láttam, és akkor ott papíron 20 000 forinttal kerestek többet, mint én. De ugye tulajdonosok voltak, és ügyvezetők is így úgy amúgy a cégekbe, és akkor mondjuk volt ilyen, amikor az egyikük mondta, hogy hát Eszter, de hát te is tudod, hát látod, hogy alig keresek többet, mint te. Annyira szeretem. Meséltem apukámnak, és mindig vele beszéltem meg ezeket a dolgokat, ő masszírozott engem hátulról, hogy azért kislányom, ha éppen kellett, és akkor ő is mondta, hogy hát mondd meg nekik, hogy soha ne alkalmazzonak olyat, aki ezt elhiszi, mert hát az egy rossz munkavállaló, hát akkor az hülye, az se hülye, hát akkor azt rúgják ki. És akkor így, ez az. És akkor kirúgtak? Tudás. És nem, akárhogy próbáltam, nem, és egyébként tényleg az lett a vége, hogy egy ilyen, nem viccek, ami 40 oldalas ilyen izét írtam össze, ilyen mit kell tudni a cégetekről, doksit, és 2 hónapon át tanítottam be azután, ami volt, aki elment 3 hét után. Ezt akartam mondani, hogy ezt így pontról pontra lehetne elemezni, hogy mennyi vállalkozói hiba van ebben, és egyébként ez abszolút tipikus ilyen vállalkozói, cégvezetői hiba, hogyha egy vállalkozásban nincsenek leosztva a szerepek, hanem felveszel egy embert, hogy majd ő mindent tud, és amit pontosan te mondtál, hogy amikor ő elmegy, akkor mi van? Ki fogja tudni azt, amit ő tudott? És egyre kevesebben. És... Tehát először volt egy valaki, és jöttünk ketten, aztán ő elment, maradtunk ketten, aztán elment, aki mellettem volt, ő is sokáig volt, de ő úgy, hogy öklendezett, meg hányt a stressztől, meg mindent. Tehát ő így nagyon durván ki volt fizikailag is. És hogy mindig csak fogytunk, mert hogy ugye az Eszter tudja, meg az Eszter elbírja, elviszi, és már én is ilyen szinte elkezdtem produkálni fizikai tüneteket, nem olyan szinten, mint ő, de hogy éreztem, hogy hát ez nem normális, hát ilyen stressz alatt nem lehet lenni 21-23 évesen. Mert nem pozícióra vettek fel embert, hanem az emberre alapozták azt, hogy akkor te majd leszel a WC-kicoló és a Jolly Joker, aki mindent tud, és így nem lehet, tehát hogy ez nem egy olyan vállalkozásépítés, vagy egy cégépítés, ami jól tud működni hosszú távon, mert hosszú távon jó esetben pozíciók vannak, amire felveszel embert, amiben tiszták a szerepkörök, és akkor könnyű átadni utána azt, hogyha valaki tovább lép onnan, akkor a következő embernek arra a pozícióra mi a feladata. És egyébként... Ez Magyarországon ilyen, ahogy Móriczka elképzeli legtöbb helyen, tehát én a, hogy ez azt annyira látom, nincs meg. Abban a vállalkozói körben, amiben én vagyok, azt látom, hogy ott abszolút van egy ilyen fajta szemlélet, hogy az emberek, mint vezetők is akarják magukat fejleszteni, és ugye ez a vezetési szemlélet, ez fejleszthető, de rengeteg ilyen kis vállalkozás van, ahol ez van, amit te leírtál, de egyébként nem csak Magyarországon, mert hogy van egy klasszik, de ez most már ilyen vállalkozás elmélet, de hogy van egy ilyen nagyon-nagyon alapkönyv ebben a témában, aminek most nem jut eszembe a címe, tök ciki. Kiírjuk a képet. Majd kiírjuk a képet, ami pontosan erről szól, hogy egy kis vállalkozó is, aki elindul, legyél egy pék vagy bárki, hogyan tudod már az elején úgy építeni a vállalkozásodat, hogy majd abban később pozíciók legyenek, és hogy neked vállalat cégvezetőként nem az a feladatod egy idő után, hogy ott álljál és csináld azt, ami a hétköznapi munka része, hanem az, hogy a stratégiában, meg a hosszú távú dolgokban gondolkozál, és az alá jönnek be emberek, akik elvégzik a feladatokat, és nem mindenesként, hanem tök vicces, hogyha már az elején saját magadnak leosztod a pozíciókat, hogy te vagy pénzügyes, te vagy a szakmai vezető, te vagy a nem tudom, ez az amaz, és akkor azt mondod, már látod, hogy oké, most egyelőre 5 ember pozícióját viszem, és akkor erre majd fölveszek X embert később. De hogy ezek már olyan dolgok, amihez kell az, hogy akinek egy cége van, vagy vállalkozása van, az akarja fejleszteni magát ilyen szinten, és ezt én is azt látom, hogy ez nagyon sok helyen hiányzik. Hát stratégia itt is volt, például volt olyan, hogy ilyen düroham kezelés, vagy ilyen, szóval, hogy így volt olyan, hogy mondjuk arra jöttem be reggel, hogy az egyik őjük úgy megállapította, hogy kurva nagy rendetlenség van az irodában, és ez nem maradhat így, és ezt úgy oldotta meg, hogy az egész, mindennek a tartalmát az íróasztalomra borította. Ne. Ami... ami nem tetszett, és ami izé volt, mert hogy hát ugye amúgy... Ez egy gyerekkori trauma volt most, amikor a szekrényből így mindent kisöpörtek. Na, hát igen. Úristen. Ja. Úgyhogy, és akkor arra mentél be, amikor eleve volt arra a napra 40 to-do lista pontod, meg hétvégén, ugyanezek e-mail formájában is, tehát mindig hétvégén egy ilyen 5 oldalas izé, hogy ez nincs meg, hogy ezt kéne, hogy azt kéne, és tehát, hogy teljesen felszámolhatatlan to-do listám volt mindig, és 2 órákat túlóráztam. Én ezért cseles. De amúgy szerinted, de... mert nagyon súlyos dolgokat mondtál, de ez hogy ez női, de hogy ez azért van, mert női főnök voltak, mert ebben nem érzek ilyen nem specifikus, szerintem sem. Annyiban igen, hogy amit az előbb beszéltünk, hogy ez a megtalálni azt, hogy tehát hogy nőként nem adja magát olyan könnyen a vezetői szerep. Mm-hmm. Annyiban szerintem igen. Hogy főleg ilyen fiatalon. És főleg ilyen fiatalon, az inkább az, ez a testvér kapcsolat, és hogy a szülők volt, tehát hogy ez az egész egy ilyen családi. Jó, ez egy nagyon specifikus. Igen. Sztoriszál így. Igen, és ez, tehát szerintem ez volt, nagyon fiatalok voltak, nagyon nehéz volt ez, hogy testvérek, hogy akkor tényleg így sose tudod pontosan, hogy mi van, de érzed, hogy rohadt nagy gáz van, megint összevesztek valamin, és ez, mert hogy ott se voltak így valószínűleg úgy ledumálva, vagy lefektetve, hogy ez ki meddig ér, és pedig amúgy egy nagyon jó mai napig működő dolog, nem tudom, hogy nagyon jó le, de hogy mai napig működő dolog, és az tök jó volt, ez egyik volt abszolút ez az újító szellemű, aki behozta, hogy csináljuk ezt, csináljuk azt, a másik, aki pedig azt fel tudta úgy építeni, meg fenntartani, hogy az így működjön. Nyilván ebből is valószínűleg volt 1000 feszkó, hogy már megint miért kell újat csinálni, mikor még az előzőt se. Na mindegy, nem akarok ennyire belemenni, de hogy tényleg egy ilyen shitstorm volt az egész, amiben így... Családias légkör? Ilyen családias, de és akkor közben ez volt. Tehát nyilvánvalóan, gondoltam. Jó, alapvetően ez, amit mondasz, hogy van egy menedzser szemléletű, meg egy operatív vezető, ez tök jó, mert ezeket egyébként mi is így működünk a férjemmel, és hogy ez tök jól tudjuk kiegészíteni egymást. Ha mindenki ugyanabban jó, és mindenki csak újító, akkor nem tud jól működni. Akkor ő nem egyes mondom, hogy az azonos kell lenni. Nem. Volt-e olyan, mert szerintem nem tudom, hogy nektek volt-e olyan, hogy mondjuk ilyen szexizmus, most Petráról tudjuk, hogy nem, akárhogy próbálta, nem volt. Amúgy volt, nem ezen a munkahelyemen, de volt olyan, hogy hát egy kollégám intézte a kapcsolatfelvételt egy bizonyos céggel, és mondta, hogy mostanok kezdve, akkor te fogod őket menedzselni. Mondtam, hogy jó, írtam nekik egy e-mailt, sziasztok, Koncz Petra vagyok, le is adtam egy rendelést, Hát de mondom, csak az a személyes, fel is hívom őket, hogy akkor így megismerjük egymást. És felhívtam az emberkét, és a mondatom felénél egyszerűen csak annyit hallottam, hogy így pip-pip-pip. Mondom, biztos alagútba érkezett, nem majd visszahív, ha ráér. És akkor egy nettó 3 perc múlva kaptam egy e-mailt, ami beleírta, hogy mostantól kezdve nem ő lesz a területi képviselőnk, hanem a Juliska, és akkor vele tudok innentől kezdve kommunikálni. Tehát gondolom úgy volt vele, hogy akkor a csajok majd elcsajoskodnak, és majd ők kommunikálnak, és gondolkodás nélkül lepasszolt egy női kolléganőjének, hogy akkor én meg vele beszélgessek mostantól. Az ott amúgy sokkoló volt, hogy ez megtörténik. Hát miért ott tudtatok szállóban akkor együtt hisztizni? Igen, csak amikor egyszerre mensiztek, akkor az egy kicsit nehezebb. De hát az idő, mire összeáll, ugye, de erre majd akkor úgy is. Majd ezt egy másik adás. Tényleg az oldjuk már meg, hogy valahogy igen összejöjjön. Úgyhogy ez nagyon durva volt amúgy. Ha ez nem velem történik el, ilyen formában, én esküszöm, nem hiszem el, hogy ez valós sztori. Lehet, hogy csak felismerte a határait, és azt mondta, hogy úristen, egy nő, és ott remegett, aztán végre sikerült letenni a telefont, és így sajnos nem. Lehet, ilyen incel volt, és az anyjának igen, az éjbe lakott, és akkor megijedt hirtelen. Nem, ő egy nagyon magas pozícióban lévő férfi volt egyébként, és szerintem ő ezt ilyen pitiánának érezte, hogy most velem egy nővel. Jaj, de jó, hát az is. Igen. Hát igen, de akkor valójában nem derült ki sosem, hogy mi az oka. Hát bármelyik lehet ezek. Felettesemnek, a tulajdonosnak így passzoltam, hogy akkor légy szíves, segíts. Mert hogy ezzel most már én nem tudok mit kezdeni. Hogy abból aztán mi lett a köztük lévő beszélgetés, ezt nem tudom, de ennyit tudtam tenni, hogy akkor, ha én, mint nő nem vagyok meghallgatva, akkor legalább ő, hát ha szól egy pár szót az érdekembe, és remélem, hogy megtörtént. Hát nekem nem vidám. Nekem konkrétan ilyen zaklatásos sztori volt így tiniként, ott 17 évesen, amikor így árufeltöltőként dolgoztam. Én is kimentem, nem tudom, kiküldtek valamiért, hogy seperjek, meg vigyem ki a szemetet, meg ilyesmi. És a hentes jött utánam, hogy ő majd segít. És konkrétan, amikor így hátramentünk egy hátsó részre, ahol ott ki kellett dobni a szemetes zsákokat a kukába, akkor így megfogott, és a falhoz tolt, és meg akart csókolni. És 17 éves voltam. És így ki tudtam bújni, visszaszaladtam a boltba, ugye nagyon zaklatottan, hogy ott az első embert, akit találtam, így mondtam neki. Igazából akkor én nem is gondolkoztam, hogy ezt most mondjam, nem mondjam, hanem mondtam, hogy úristen, ez történt, és most mi van? És akkor annyi volt rá reakció, hogy hát a Pista, hát az ilyen. És akkor már mások jó, nem is mondtad, vagy elmentél a főnökséghez? Az volt, hogy mondtam a vezetőnek, a boltvezetőnek, akkor ő is így lepattintott, hogy a Pistának családja van, hát biztos valamit félreértettem. Előtte a kislányairól beszélt nekem, tehát, hogy és nem volt reakció. És aztán hazamentem, elmondtam a szüleimnek, hogy mi volt, és akkor apukám mondta, hogy jó, akkor most bemegyünk a boltba. És akkor tök vicces volt, ezt bagatelizálni akarom, ott az üzletvezető így mondta, hogy jaj, hát miért nem mondtad, hogy nem tudom, itt az apukád, na mindegy, és akkor az lett belőle, hogy mi ott beszéltünk, az ott helyi vezető volt így ezeknek az üzleteknek a vezetője, és most így visszagondolva egyébként tök durva, hogy ő megkérdezte azt tőlem, hogy mit szeretnénk. De fogalmam nem volt, én csak azt tudtam, hogy iszonyat gáz volt, ami történt velem, és hogy ez így nem oké. Hát valószínűleg ő is tudta, hogy mennyire nem oké, de aztán ennek olyan következményem nem lett, tehát nem rúgták ki a hentest, meg nem tudom, hanem az volt, hogy jó, hát akkor én elmegyek másik üzletbe dolgozni. úgyhogy ez volt ez így a de nagy... De szembesítették ezzel egyébként? Utána másnap még bementem a cuccomért, és akkor ilyen röhögve odajött, hogy hát én most elvileg nem jöttek a közeledbe. Én meg elmegyek máshol dolgozni. De hogy ez nyári munka, gimis koromban, 17 évesen. Igen, hát az volt, hogy ez egyáltalán nem egyedi eset valójában, tehát nyilván ez van. Ezért jók a meleg főnökök egyébként, mert ott amúgy az egy óriási szabadságérzés volt, hogy soha senki nem tett nekem kétértelmű poénokat, nem volt olyan, hogy hasonló megjegyzések vagy szituációk, de egyébként a jelenlegi munkája meg amúgy nem melegek a főnökeim, de hála Istennek ott is amúgy nagyon megtaláltam azt a közeget, hogy ez a kölcsönös tisztelet van, és egyáltalán nem érzem azt, hogy én, mint fiatal, tehát alapvetően már az, hogy egy fiatal 20 éves lány megkap egy ilyen vezetői szerepet, szerintem ez tök nagy bizalom is kell, és az, hogy ők ezt nekem megadták, és mindenféle kölcsönös tisztelettel működünk, ez amúgy nagyon ritka. És amikor ilyeneket hallok, amúgy nagyon sok barátnőmtől hallottam már hasonlókat, és fú, nagyon-nagyon szívszorító, és örülök, hogy engem amúgy ez elkerült ilyen formában, mert nyilván a kis poénok, meg nem tudom mik azok, főleg a vendéglátásban a szakácsok azért az kemény, de ezeket én hála Istennek tudtam kezelni, meg nem volt ilyesmi jellegű. Ezt igen, nagyon szomorú, ezt felé 17 évesen átélni ezeket. Én rengeteg Pistával dolgoztam, és erre akkor jöttem rá, majd, hogy Pista. Igen, és csak igen, én akkor jöttem rá erre, hogy ez mondjuk lehet, hogy gáz, mert nyilván színházas körökben mozogtam, ott meg hát a nagy Me Too hullám előtt ez egy átlag kedd, amikor így ilyenek persze történnek. Mm. És én akkor jöttem rá, hogy ez gáz, amikor egy nyáron elmentem vendéglátózni, és egyszer munka után, már egy hónapja ott voltam, így ott maradtunk mindannyian, zárás után egy kicsit iszogatni, és ott volt a tulaj, akivel soha életemben nem találkoztam, és aznap este így odajött, és így megmarkolta a seggem, én meg így ránéztem, hogy ezt hagyjuk abban, mert nem tudom, én így kezeltem a színházas dolgokat, és akkor jöttem rá, hogy ez rohadtul gáz, amikor az ottani kollégáim kezdtek el kinézni engem. Szóval én voltam innentől kezdve az estében az, aki valamit, nem tudom, rosszul csinált. Nem azért, mert ellent mondtam, hanem mert nem tudom igazából, hogy egyáltalán ilyen megtörténhetett, fogalmam sincs. Te voltál akkor túl kedves, úgymond. És hogy nem tudom az okát, azt a mai napig nem értem, csak onnantól kezdve elkezdtek máshogy viszonyulni hozzám, és ugye a színházas körökben nem viszonyulnak máshogy hozzád, mert mindenki ugyanebben szocializálódott, ergo az ott tök normális volt, hogy mondjuk van valaki, aki fölötted dolgozik, szóval a hierarchiában is feletted van, és tesz egy ajánlatot, amit elutasítasz, és akkor félig ruha nélkül üldöz az öltöző sorokon. Szóval voltak ilyen történetek, de hogy én egészen addig, amíg nem kerültem egy másik közegbe, nem jöttem rá arra, hogy ez nem normális. És aztán a Me Too hiába rengeteg visszaélést hozott, tényleg borzasztóan sokat, és szerintem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz irányba is kilengett ez az inga, de azóta csak így benézek, hogy amúgy mi újság a színházakban, és azt látom, hogy mindenki sokkal egészségesebben áll már ezekhez a dolgokhoz, és már ez sem oké, és például azt is tudom, hogy aki így kedvesen üldözgetett engem itt az öltözők között, ő például már nem dolgozik onnan, ahol dolgozott, pontosan azért, mert aki a jövőbeni én voltam, egy másik stúdiós lány, ő már ezt nem vette természetesnek. Szóval szerintem az ilyen Pistákra az a megoldás, hogyha amúgy nagyon durva, hogy például ezt elmerted mondani. Én senkinek nem meséltem ilyen dolgokról, mert nem tudom. Hát nekem ott annyira sokkolt, emlékszem arra a délutánra, hogy annyira semmiből jött, hogy előtte ott, nem tudom, majd tartja a lapátot, meg a kislányairól beszél, és a következő pillanatban meg ez, hogy így fel se tudtam fogni, hogy mi történik, csak azt, hogy eltoltam, elszaladtam, és akkor így az első embernek mondtam, aki szembe jött velem, hogy baszki, ez történt, most akkor mi van, és akkor csak az a szomorú, csak ugye azt, hát ez csak egy semmi. Amikor rögtön feltételezett, hogy az első eset volt, és mindenki a fejéhez kap, hogy úristen, és akkor ez valószínűleg kiderül, te volt a századik valószínűleg, aki csak te most így mondtad, vagy lehet, hogy nem vettem természetesnek, hogy ez ott történik. Igen. És még te voltál a fura? Ja, abszolút én voltam a fura. Pista ilyen? És te menjél máshova dolgozni. Ja. És nekem csak egy nyári munkáról volt szó, tehát nem az életemről, a megélhetésemről, hanem arról, hogy csak önbecsülésed, meg a de lelked. Eszter, neked nincsen ezzel, ha jól gondolom, kapcsolódásod, vagy van? Nekem nem ilyen jellegű, tehát hogy nekem hála az égnek nem kerültem ilyen szituációkba, nekem alapból amit én dolgozom, a zeneipar az egy férfiak által uralt szakma, ott a technikusok javarészt férfiak, a menedzserek javarészt férfiak, és hát emiatt, Jézusom, hát mai napig van, hogy kizárólag úgy írnak nekem e-mailt, hogy azt hiszik, hogy egy titkárnő vagyok, és mondjuk koncertet akarnak, és akkor kössem őket össze a felettesemmel, mert hogy biztos nem létezik, hogy a Krúbinak egy női menedzsere van, mert hát... De már hány éve vagy egyébként? 8. Tehát, csak? Hát igen. És de ezekre úgy, hogy tudsz reagálni? Sehogy. Szóval, hogy ilyenkor amúgy egy geci vagyok, és visszaélek a hatalmammal, és így abba vagyok, hogy koncertet szeretné a szaros rendezvényedre, és egy patkány vagy velem. Hát akkor sajnos Krubi el tud menni 80 millió forint plusz áfáért fellépni, hogyha szeretnéd. Ha ez nem felel meg, akkor összekötlek a főnökömmel, aki szintén én vagyok. És akkor megbeszélhetjük. Nem, de hogy így nem tudom ezeket... De ez visszaélés lenne a hatalmaddal? Szerintem nem. Én nem érzem annak. Azért lehet mondom, mások hogy szerintem tegyük rendben. De hogy így sokszor van ilyen amúgy, és ez nálam egy ilyen egyfajta szelekció már az elején, hogy én nem akarok olyan emberrel együtt dolgozni, mert turnémenedzser is vagyok, tehát hogy ott vagyok a rendezvényeken is, és sokszor kell találkoznom azokkal az emberekkel, akik a koncertet megrendelik, és akivel leszervezzük. Én nem akarok olyan emberekkel ott együtt dolgozni, akik tudom, hogy így viszonyulnak hozzám alapból. És emiatt ez egy nyilvánvalóan egyfajta természetes szelekciót okoz nálunk. Most lehet lebuktattam magamat a Krisztián előtt, és otthon ül és tépi a haját, hogy ezért nem volt 400 koncert, csak 20, mert az Eszter megsértődött. De és nem, mert én is azért feltételeztem, hogy neked ilyen nem volt, mert hogy ugye pozícióban, tehát hogy te nem, fölötted nincs senki tulajdonképpen, tehát hogy úgy csak nem a Jóisten csak... és Orbán Viktor. Igen. Ő most is figyel. De hogy nem érzed azt, hogyha nem. hogyha nem így állnál hozzá, hanem kicsit úgy, nem tudom, tehát hogy ezen lehetne fordítani, megjavítani, és akkor nem egy bitch lennél, és nem azt a sztereotípiát erősítenéd, hogy a női vezetők hülye kurvák, hanem azt, hogy basszus, tényleg, de hülye vagyok, miért feltételeztem én rögtön, hogy ő a titkárnő, csak azért, mert nő, hogy ezt így finomabban... Az az igazság, hogy ezeken a körökön már túl vagyok. Aha. Tehát, hogy én nem érzem magamat egy ilyen iszonyatos, befolyásos embernek a szakmán belül, tehát, hogy én szerintem egy jó polcra helyeztem saját magamat azon belül, amit csinálok. De a 8. évben, ez egy nagyon pici szakma, ugyanazok a szervezők, ismerjük egymást. Aha. Tehát, hogy szándékos. Nem veszem fel a telefon, nincs sehol kirakva a telefonszámom, akinek kell, hogy meglegyen a számom, annak már amúgy is megvan, akinek nincs, az pedig ne is hívjon fel, mert valószínűleg nincs mit kezdenünk egymással. Azt gondolom, hogy, és ez most nem egy ilyen nagyképű duma lesz, de hogy 8 év után én nem akarom elmagyarázni senkinek, hogy miért kéne normálisan viselkednie, és nem azért, mert én azt gondolom magamról, hogy én szartam a spanyol viaszt, hanem mert az első pár évenben próbáltam így hozzáállni, és elmagyarázni, hogy figyelj, egyébként, ha az az e-mail címem, hogy dezsenyi.eszter@valami.hu, akkor ne írj úgy nekem, hogy kedves Horváth Krisztián, mert valószínűleg nem ő fog válaszolni, és nem tudom kapcsolni neked a főnökömet a telefonon, mert én vagyok a főnököm. Ezt csináltam 3-4 évig, és utána ez átfordult bennem, hogy ja, akkor basszatok egyedül. Akkor ne haragudjatok, de hogy én nekem nem feladatom az, azt gondolom, hogy most egy olyan embernek, mert most itt olyan emberekről beszélünk, akiket személyesen ismerek, évente találkozok velük többször, pontosan tudják, hogy én mit csinálok. Milyen? Pontosan tudják, hogy nekem mi a pozícióm. Csak azért nem tudom, hogy miért, mert nem értem a mögöttes hátteret, megpróbálnak így kicsit felpiszkálni, hogy nem tudom, mi lesz a reakcióm. Hát akkor ez a reakcióm, hát, ha éppen menstruálsz, és így közel egy kört. És volt olyan, aki alkalmazkodott, és mondjuk a következő évben már embermódjára írt, és... volt, és pont, ez pont most történt. Eszembe jutott egy sztori, mikor még a kiadónál dolgoztam, és akkor még én kis tojáséjességű munkatárs voltam, és koncerteket kellett szerveznem, amit amíg utálok, a munkámon belül amúgy a bookingolást szeretem, vagy azt szeretem a legkevésbé. Mindegy, és így írtam egy kiajálót egy szervezőnek, hogy szia, itt ez a zenekar, hogy esetleg így, és visszaírt nekem egy ilyen wall of textet, amiben elküldött az anyámba, hogy én mit gondolok magamról, hogy én itt írogatok neki, és hagyjam már a fiúkra a rendes munkát, és takarodjak már innen, tehát ilyen szinten, és a karma létezik, mert múlt héten felhívott telefonon. Hogy meg volt neki a számod? Jó valahogy megszerezte. Szia Eszti, hogy csak azért kereslek, hogy jaj, tudod, hogy így régóta ismerjük már egymást, ez az egy beszélgetésem volt vele ever, nem is válaszoltam az e-mailjére, és hogy most így szerveznek egy ilyen alulról jövő, egy ilyen kis fesztivált, és hogy így esetleg, hogy így a Króbi nem tudná, és rányomtam a telefont. Oh. És nem érdekel, yes. Mert annyira alagútba jó esett. Alagútba kerültél? Olyan alagútba kerültem, hogy még azóta se jöttem ki. Tehát, hogy én ettől nem érzem magamat azt, hogy én egy bitch vagyok, én nem érzem hogy hisztis vagyok. Ha meg teljesen. Valaki ezt gondolja rólam, engem semmiben nem fog befolyásolni a napi szintű életemben. Szerintem semmilyen, tehát senkinek, aki itt ül a kanapén vagy a székben, értem ezt a fajta ilyen, nem tudom, érzékenyítést, vagy minek hívjam ezt, hogyha belekerülsz egy ilyen szituációba, akkor megpróbálhatod elmagyarázni, hogy ez miért nincs rendben. Igen. De a harmadik után, persze. Mert ne legyen a te feladatod. A te energiád, hogy nem. Az hát meg az, hogy ugye ez ilyen belterjes, tehát hogy nem egy ismeretlen valaki írt rád, persze. És tévedésből, hanem akkor tulajdonképpen ez egy ilyen szándékos lenyomkodás, nehogy azt hitt, hogy valaki vagy. Ja, hát ez a durva. Én hát ugye a filmes közegből... Hát ez nagyon hasonló, úgyhogy... 20 éves gyártásvezető asszonyként, hát gondolhatjátok, szóval, hogy ott aztán, amikor, tehát, hogy ha én próbáltam azt mondani, nem tudom, hogy világosítanak, hogy figyelj, ne állj ide, légy személy autóddal, mert itt ide jön, tehát be van osztva ilyenkor nagyon sorba, hogy a kameracuccok, berendezés, az, hogy optimális legyen, gyakorlatilag minden perc az így milliók, hogyha mondjuk egy ilyen túlórába belefut a dolog, tehát ezt az egész így kell lenyomni, meg minden mást is. Hát ezt nyilván, ha én mondtam, hogy így, de és akkor váljak. És akkor oda kellett, hogy jöjjön bármelyik férfi, és azt mondja, hova akarsz, bazd meg, és akkor elment. De hogyha én mondtam ugyanezt... Neki mélyebb a hangja azért. Igen. És akkor az értem el eredményeket egy idő után, de hogy azért az is olyan rossz, amikor itt te leszel a kemény csaj, aki így, hát de. Mert attól pikmi leszel. Igen. Vagy én azt nagyon sokszor hallottam. Igen, és akkor ez nem érdekel ez amúgy, ez a része. Az a baj, hogy ez valakinek ez is olaj a tűzre, tehát közeg volt olyan, aki meg ezért ragadt, és akkor belekerültem a másik irányba is, hogy egy ilyen minimál, nem zaklatás, de azért már ilyen nagyon kellemetlen, nagyon rossz, de nem akarok szólni, mert nem akarom, hogy pont azon a mesdjén, amit így, jó, hát most csak rád írtam szombat este, hogy Mizu, meg jaj, csak csináltam neked külön egy kis válogatást, nem tudom miből, ezeket. És tudod, ezek már nagyon... A kezdeteknél elfolytam, és nem. Meg amúgy nekem az a szerencsém, hogy a nézésem az nagyon sok mindent elmond. Meg a járásod, az is nagyon sokat, ha is jöttél be. Hogy egy kicsit így bemegy rá. Aludtad. De hogy egyébként ennek van egy ellenirányja is, és hogy az ilyen, nem tudom, az is egy kérdés, ilyen női egyenjogúság per feminizmus, meg egyáltalán kérdéskörbe, hogy amikor meg az ember ezt használja ki, és akkor átáll arra az üzemmódra, hogy jó, akkor megvan az, hogy én mit tudok intézni, mit intézhetek, hogy én kinél érek el eredményeket, tehát amikor életem két első filmes munkája, a Schillingnek, vagyis az nem filmes, színházas, Schilling Árpádnak egy háttérvetítés, egy sertésvágóhídra be kellett bejutni, és Enyedi Ildikó testről és lélekről filméhez egy marhavágóhíd, ahol forgatnának. Aztán megjöhetett volna a Black Mirrornak az első. Igen. Nem tudom, mennyire vagytok tisztában a dologban, nem lehet bejutni ilyen helyekre, ugye értelemszerűen azt így, hát szóval nem annyira ilyen ANTS kompatibilisek ezek a helyek, meg úgy egyáltalán azért ez egy olyan világ, ami, és akkor még nem is voltam se vegán, se semmi, de hogy hát így végig kellett hívnom egy ilyen ötvenet, hogy egy-egybe bejussunk, és akkor ott is mondjuk meg volt, hogy így, hát akkor így menjek, akkor én menjek előre, mert hogy az szóval egy ilyen bugóhangú nőként, és ugye van a telefonálos hang, remélem mindannyiótoknak van telefonálás. Persze, szóval vendéghang. Szia, Fancsikai Eszter vagyok, és azért kereslek, hogy... Neked ez nekem a... Mi van? Ja, jó, az is. Az csak a férjem. De hogyha akarok valamit, akkor a legszebb szinkron hangomat veszem elő. Bár most egy elég gusztustan volt, hogy előadtam. De hogy... Nekem nem, nekem kell, hogy tessen. És... És hogy akkor így megvan ezeken a helyeken, hogy nyilván ez a, előbb oda engednek a vágóhídon, hogy persze, gyere, nyuszika, nézd meg, hogy vágom el a torkát, és mint mondjuk a férfi kollégák. Az a, tehát ott az volt, hogy vigyázz! És akkor így eldobtak egy ilyen marha, nem tudom milyen testrészt, és akkor így hajtották le a fejüket, hogy ugye konténerbe bezuhanjon mögöttük, mert hogy az így poén. És akkor mondjuk velem ilyet nem csinálta. Annyira érdekelne az a része ennek, és fú, nem akarom elvinni ebbe az irányba, de nagyon hasonló a dickpikekkel kapcsolatban is ugyanaz az érzésem. És annyira... Annyira érdekelne, hogy például pontosan ez a sztori, amit mondtál, hogy mivel te mentél oda, akkor gyere nyuszika, neked megmutatom, hogy mi a cél. Mit gondoltad attól, mert te hogy fogsz oda... Hogy megbaszhat-e a felénél. Igen, a marha lábszár mögött nem a hűtőautóban. Tehát, hogy hát ahogy a hentes a kukák mögött próbálkozom. Ja, értem. Tehát akkor lehet, hogy az csak ilyen hentes vibes-okban vannak ilyen problémák, vagy hát, nem vagy tudom. Hát vagy egyáltalán lehet, hogy már ez a látvány, ez ott már extrának számít, érted? Igen, amúgy szerintem ez van benne. Csak pusztán az, hogy itt most van valami, ami egy kicsit jobban néz ki a többi dolognál, ami itt van. Tehát, hogy... Na mindegy, de nem kell ennyire szélsőséges esetet keresnünk ahhoz, hogy azért az legyen, hogy tudod, hogy kinél, tehát hogy mi mondjuk ezt a bátyámmal, ezt így zseniálisan beosztottuk. De hogy hát lehet, hogy ez egy ilyen mondjuk etikailag kérdője, hogy akkor ez most így hozzátesz, vagy elvesz abból, hogy egyenrangúnak tekintsenek, hogyha még mi is beosztjuk házon belül, hogy az ilyen fiús, az ilyen lányos, mert hogy ki hol ér el sikereket. Janka. Hát ez gondolom, ez fiú vagy lány alapján van beosztva, vagy kompetenciák alapján. Nyilván van az is, de van az, amikor mondjuk nem boldogul az egyikünk valamivel, és akkor, és nem a kompetencia a kérdés, ahogy nálad se, meg nálad se, hanem az, hogy azon nem megy, mert egyszerűen nem üti meg az inger küszöböt, esetleg fordítva is, hogy mondjuk egy férfi nem tudja elérni, és akkor én felhívom, hogy és akkor úgy megműködik. Szerintem lehet, hogy ebben biztos benne van ez a nemi dolog is, hogy férfi vagy nő, de ebben szerintem abszolút benne lehet a kompetencia is, vagy a kommunikáció stílus, vagy hogy egyszerűen ki mit tud elérni, és milyen szituációban. Ez valamennyire nálunk is megvan a férjemnél, bár az igazság, hogy mi partnereknél mondjuk én tökre nem érzek ilyet, hogy különbségtétel lenne az alapján, hogy most, sőt, nálunk inkább sokszor az van, hogy velem akarnak beszélni, de mondjuk a férjemen keresztül lehet eljutni hozzá, mert mondjuk előbb látja az e-mailt, vagy előbb válaszol, vagy adott esetben akár ő pattint le valakit. De nálatok te vagy az arc, tehát ott azért igen. Az is egy különbség. Igen. Szóval én személy szerint az én területemen, az én vállalkozásomban ezt nem értem, vagy nem érzem, hogy én előbb el tudok érni, vagy másképp el tudok érni valamit. Nálunk szerintem ez inkább tényleg emiatt van, hogy ki az arca a dolognak. És mondjuk amikor a saját rendezvényünket, a Ciklus Fesztivált szerveztük, akkor mondjuk éreztem azt, hogy mikor szponzorokat akartunk behúzni, és akkor a cégek vezetőivel kellett beszélni, akár felhívni, na ez az, amit egyébként utálok csinálni, hogy nekem ez a B2B rész, ez nagyon idegen volt, meg az, hogy szponzorokat beszervezni, de valakinek meg kellett csinálni, és nem akartak Zolival beszélni, velem akart beszélni mindenki, és akkor így rám maradt ez a feladat, hogy igen, akkor ezeket a dolgokat velem akarták megbeszélni, hogy akkor hogy jönnek oda, mit tudom én, előadást tartanak, vagy kiállítóként jönnek oda, vagy hogy ott az kellett, hogy én simogassam a lelküket, hogy mi beszélgetünk valóban, de mondjuk kevésbé érzem, hogy amiatt, mert én vagyok a nő, hanem inkább azért, mert hogy én vagyok a Janka. Én szerintem a nők amúgy egy fokkal finomabban tudnak egyébként beszélgetni, tárgyalni, ha arról van szó. A férfiaknál meg nem annyira részletes a legtöbb beszélgetés. Legalábbis én amióta a vezetői pozícióban vagyok, a csajokkal sokkal hamarabb megértem magamat, mert érti, hogy mit akarok mondani, és tudja, hogy mire gondolok, míg a legtöbb srácnak amúgy sokkal részletesebben kell, sokkal körülírtabban kell elmondanom. Nem akarok általánosítani, vannak kivételek, de hogy amúgy a csajokkal én sokkal gyorsabban megtalálom a hangot, és a partnerekkel is inkább én szoktam amúgy beszélgetni régebben is, meg most is én veszem fel a kapcsolatot, mert kicsit kedvesebb a hangod, kicsit úgy cukiskodsz, és úgy már úgy meg lehet őket amúgy. Jó, de akkor te tulajdonképpen uhítani. Most a szót azt jól értsd, hogy ezt kihasználod valamilyen szempontból, aha, nem? Simán. Aha. Ilyen szituáció, ennyi szerintem belehányok a számba egyébként. Nagyon szeretlek téged, de én rosszul vagyok attól, hogy, és ez most ilyen, biztos ilyen feminista duma lesz, de nagyon-nagyon meg tud viselni az, amikor így küzdesz valamiért, hogy ne legyen ez, hogy ne legyen az, hogy különbséget teszünk. De ez teszünk. Van. Tehát, értem, hogy ez egy tény, hogy ez van. Értem, csak hogy ez meg egy olyan dolog, hogy akkor hogy akarunk változást elérni, hogyha mindig lesz, és ezt most egyáltalán nem rád mondom, jó? Tényleg nem. De hogy akarunk változást elérni, hogyha mindig vannak olyan emberek, akik abban vannak, hogy én inkább kényelmesebben beleülök és kihasználom, és semmi baj, tehát ezt lehet így csinálni. Hát de most mit csináljak? Alapvetően nő vagyok, férfiakkal kell beszélnem, és ha őt hamarabb megveszem, és hamarabb eljutunk a célig azzal, hogy én beszélek vele, mint nő. Ja, hogy csak ennyit, jó, akkor én félreértettem. Tehát akkor én vállalom, hogy ezzel én kihasználom, és hány a szádba. Nem, bocs, azt hittem, hogy több határt lépsz át, csak hogy elérj. Nem, tehát azt hittem, hogy arra gondolsz, hogy szándékosan rájátszol. Félre is mertél, lehet, hogy kicsit feljebb húzol. Nem, én... Tehát azt megbeszéltük, hogy nem. Igen, azt kell. Azt hittem, hogy szándékosan rájátszol erre, és kvázi nem, ezt használod az, hogyha, ki. Ha én tudom, hogy nőként amúgy felhívom azt a beszállítót, akkor amúgy hamarabb célt érünk, mintha a kollégám hívna, akkor én ezt vállalom. Igen, nyilván ezen te magad nem tudsz változtatni, hanem a másik igen. oldalon üdő embernek kéne változtatni, hogy ugyanúgy vegye komolyan a ja. Lajost is, mint ahogy a... Mint a Piste. Piste. Csak amíg az szerintem általánosabb, amire volt is egy ilyen kísérlet, amikor a srác egy hónapig eljátszotta, hogy nőként kommunikált, tehát női címmel írta alá, vagy női névvel írta alá, leveleket nem tudom, valami random cégnél, ahol ügyfelekkel kellett kommunikálni, és utána így elmondta a tapasztalatait, hogy egyszerűen ugyanaz az ügyfél, akivel előtte férfiként írta alá azt az e-mailt, mennyire másképp válaszolt, mennyire más stílusban, mennyire nem fogadta el azt a visszajelzést, vagy azt a szakmai dolgot, csak azért, mert egy női névvel volt aláírva, akkor azért még mindig ott tartunk, hogy az inga az így, persze, a mérlegnyelve az így másfelé. Meg ez nem minden esetben működik. Tehát mondom, hát volt, amikor rám nyomták a telefont, tehát hogy... Hát meg nyilván azért, tehát, hogy itt amiket mind nem érintettünk tulajdonképpen szándékosan, tehát hogy a bérkülönbségek, a láthatatlan munka, tehát hogy azért nyilván egy olyan deficitből indul minden nő, ami így elég kemény, de nem tudok elmenni szó nélkül amellett, hogy pontosan ma, amikor felvesszük ezt az adást, akkor bizony. Van az egyenlő díjazás napja, idén, ez tényleg. Minden év Magyarországon. Tavaly október 29 volt, igen, ami ugye azt is ami ugye mutatja, hogy milyen szépen fejlődünk. Ez a nap, ez az, amikortól a nők ingyen dolgoznak, tehát hogy a bérkülönbség akkor a férfiak és nők között, hogy minden évre ki lehet számolni, vagy kiszámolják azt a napot, amikortól kvázi az év végéig már ingyen dolgoznak a nők. Yay! Ez nagyon szép nap. Igen, már akik dolgoznak, nem akik így ide beülnek, és én ostobaságokat beszélnek, mint mi, de hogy azért alapvetően inkább az ilyen, azért akartuk a személyesebb dolgokra kiélezni ezt, mert egyébként nem feltétlenül mindenhol ez világlott ki, hogy nem tudom, a női főnök mennyivel rosszabb, vagy hogy nőként mennyivel nehezebb. Tehát, hogy megvannak nyilván ezek, de hogy azért szerintem elég vegyes volt, hogy... Nem? Nekem nőkkel sokkal rosszabb tapasztalataim voltak, mint férfiakkal, még úgy is, ahogy meséltem pár cifra dolgot. Mármint női vezetővel? Vagy női vezetővel, munka? Női munkatársakkal. Lényegében, ha most így coming out-olhatok, akkor ez az első olyan munkahelyem, ahol nem érzem azt, hogy a nők bántani akarnak, le akarnak húzni. Még mindig néha egy kicsit így félve jövök be, mert ez már egy kicsit túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, nem ilyen tapasztalataim vannak, főleg újságírás, színház, ott eleve a nők nem is a férfiakkal versengenek, hanem inkább egymással versengenek, még akkor is, ha nem akarsz versengeni, valahogy ez kialakul. Nyilván ugyanazért a szerepért mentek, stb. De az, hogy nem tudom, most először tapasztaltam meg, hogy milyen érzés az, amikor támogató légkörbe mész be. és nem kell attól rettegned, hogy ki fog kifúrni a pozíciódból, vagy hogyan akar bántani, csak azért, hogy ő jobb színben tűnjön föl. Szóval. Igen, hát azért kérték, hogy hívjunk be, mert most végre van idejük addig a másik szobában. Lehet, de nem baj, mert bekamerázt. Ja. Akkor körbeértünk, akkor működik a női rendszer. Igen, azért az is van, hogy egy kicsit én is ilyen elméleti feministának tartom magam. Tehát, hogy ameddig nem kell nőkkel semmit csinálnom, addig mindent, és nagyon. De hogy azért az a tyúkol mondjuk egy olyan munkahelyen, ahol csak nők vannak, vagy túlnyomó többségben nők vannak. Tehát, hogy azért én nem tudom nem azt látni, meg nem azt érezni, meg ismerősökön keresztül is, hogy azért az nagyon kemény. Tehát az a... Nők a nőkkel amúgy nagyon gonoszak tudnak lenni. És ez amúgy nagyon szomorú, de... Ja. Nekem az az érdekes, hogy nyilván így, tehát például mi, mikor munkatársat kerestünk, akkor így preferáltuk, hogy női munkatársat találjunk, és amikor először ügyfélszolgálatos munkatársat kerestünk, aki azóta is nálunk dolgozik, de hogy például ott volt ez, hogy kiment az álláshirdetésünk, amiben mi kifejezetten azt írtuk, hogy akár otthon lévő anyukát is, gyerekekkel, tehát hogy nekünk ez egy ilyen szempont volt, hogy olyannak adjunk munkát, aki nehezebben fog valószínűleg munkát találni, mert hogy a mai napig a mi munkatársaink egyébként home office-ban dolgoznak, egyik Veszprémben, a másik Győrben, és akkor időnként tartunk meetingeket, és például akkor két nap alatt bejött mondjuk 500 önéletrajz, de hogy volt olyan, aki bekerült ilyen kis mamás csoportokba is pont emiatt, mert hogy jó állás lehetőségnek tűnt, meg akkor még részmunkaidőbe kerestünk embert, azóta főállásban vannak már, de hogy volt olyan, aki úgy írt nekünk e-mailt, hogy először elküldött a kurva anyánkba, hogy ez biztos csak valami újabb ilyen kamuállás, mert gondolom sok ilyen emelemes hirdetésbe belefutott, vagy ilyesmibe, amit úgy írtak meg, mintha aztán kiderült, hogy nem kevesebbet kelljen fizetni. Igen, vagy hogy nem egy bejelentett állás. De és ez nem diszkrimináció, hogy nőke, mert most valaki fordítva mondaná azt, hogy férfit preferáltunk, akkor azért magára borítaná a szaros vödröt. Hogyha jelentkezett volna olyan férfi, aki a megfelelő érzelmi intelligenciával tud kommunikálni a pessáriumokról, a fogamzásgátlásról, a menstruációs eszközökről, arról, hogy hogyan kell menstruációs kelyhet használni, akkor valószínűleg minden további nélkül felvettük volna, tehát hogy nem zártuk ki a férfiakat ebben az álláshirdetésben, csak hogyha ezt nézi valamilyen szervezet, esetleg így ezt tudom, hogy ez diszkriminatív, hogy mondjuk női munkatársat keresünk, akkor neki is lett volna esélye, de nő volt az, aki ennek megfelelt, ennek a munkalehetőségnek. Jó, már csak te maradtál ki, ne haragudj, a Licit is felkérdeztem, téged, Esztert is, és Petrát tönkretette az Eszter, úgyhogy körbeértünk mindenki. Én meg csak jó vagyok így. Nekem még annyi van így a láthatatlan munkához, amiben most így nem mentünk bele, meg lehet, hogy ez tökre egy másik adásnak így messze a témája lehet, de amit én még érzek úgy is, hogy vállalkozó vagyok, és cégvezető, és az utóbbi időben így tökre felcsesz, hogy tőlem mindig megkérdezik, hogy hogyan egyeztetem. Kivel vannak a gyerekek? Egyrészt, hogy kivel vannak a gyerekek, persze, ez az elejétől már, de ennek nincs köze a vállalkozáshoz, hanem ez tőlem mindig megkérdezték, én ki vigyázz a gyerekekre, nyilván a férjemtől soha senki nem kérdezte ezt meg. De tényleg hogy, most? Most kivel vannak a gyerekek? Nekem a férjemnek. És ki dolgozik? Hát ez az, senki. Okay. De hogy tőlem mindig megkérdezik, hogy hogyan egyeztetem össze a munkát és a magánéletet, a gyerek, az anyaságot a cégvezetéssel, és ezt mindig megkérdezik a női cégvezetőktől, és a női vállalkozóktól. Neked ez? Az a bántó ebben alapvetően, hogy ezt mondjuk a férjemtől senki nem kérdezi meg, egy újságíró sem. De hogy szerintem Ádámot sem hívják apuka vállalkozónak, pedig van 3 gyereke. Hívjuk már mostantól így apukavállalkozónak, ezt akkor üssük viszont, le. Viszont nálam felvetődik ez, vagy felvetőz most nemrég is egy ilyen beszélgetésen, hogy és anyavállalkozóként hogyan ülsz le egy tárgyalóasztalhoz, és így... Jó, hogy ez egy hát szóban, így... hogy anyavállalkozó. Nem anyaként kesztyűben vagyok ott, amikor vállalkozóként leülök tárgyalni. És persze láthatatlan, tehát egy csomó minden van-e mögött, hogy egyébként tényleg mennyire nehéz összeegyeztetni, meg nem tudom. De ilyenkor mit reagálsz? Azt mondod, hogy úgy, mint egy apa vállalkozó, vagy ilyen Dezsényi Eszteresen csak így leteszed a tele? Ezentúl ezt fogom, hogy úgy, mint egy apa vállalkozó. De van, amikor Tehát, hogy értsétek jól, ez is ilyen kétélű dolog, mert van, amikor meg azt látom, hogy ez tök sokat ad egy női közegben, vagy most is majd megyek olyan rendezvényre, ahol erről fogunk beszélgetni, mert azoknak, akik tényleg nőként vállalkoznak, igen, ezért ez tök sokat hogy... ad, ha erről beszélünk. Mert hogy ott vannak ezek a kérdések, meg tényleg ott vannak ezek a nehézségek, hogy hogyan. Meg nálunk is volt egy olyan része, amikor én már rég csak a céggel foglalkoztam, a gyerekek már oviba jártak, a férjem még főállásban dolgozott, és amikor a gyerekek betegek voltak, nyilván tök egyértelmű volt, hogy én vagyok otthon igen. velük. Pedig rengeteg dolgom volt nekem is, csak épp otthon. És akkor volt egyszer egy ilyen leolvadásom, hogy most így volt egy egyeztetett időpontom, ami rólam magamról szólt, arról, hogy fodrászhoz mentem volna 2 év után először, és lebetegedett az egyik gyerek, és akkor mondta a férjem, hogy jó, nyugi, na, most akkor ő marad otthon, és nem tudom. De hogy nyilván ezek persze logikus kérdések, meg... Nem az fáj, amit kérdeznek, hanem ahogy kérdeznek. De hogy értitek, szóval hogy ez a pozitív része valahol persze. ennek a fajta szexizmusnak. Ez ugyanolyan, igen. mint a nem tudom, a vörös szőnyegen, amikor vonulnak a színészek Hollywoodban, meg nem tudom, akkor a nőket pásztázza így végig a kamera, nem a férfiakat nem. Meg a férfiaknak nincs manikem, meg hát ilyen. Meg a nőket arról kérdezik, hogy és miért ezt a márket választottad erre a vörös szőnyeges felvonulásra, a férfiakat meg... Milyen szakmai tapasztalás nehéz volt, igen. Na de akkor még egy záró kérdés, hogy szerintetek van olyan dolog, amit mondjuk ilyen munkahelyi vagy ilyen szakmai körökben, szexizmus kapcsán lehetne tenni, és nem függ semmitől, tehát nem pénzkérdése, nem, hanem ami mondjuk lépéseket, jó, ezt tettem, hogy nem, de hogy, de hogy van-e valami, amit szerintetek lehetne így globálisan változtatni? Hát én ugye rontom az egészet, úgyhogy én nem merek erre válaszolni. Kérlek, fáradj is ki. Hát egyébként csak annyi, hogy a férfiak hozzáállása, tehát ebben a témában egy picit nyitottabbnak lenni, és egyébként a nőknek pedig nem kihasználni ezt a helyzetet, de én nem érzem, hogy ezt kihasználom. Én olyanokra gondolok, akik tényleg esetleg tovább mennek egy kis kacajon, vagy egy kis... Igen, ez sértő egy picit, de igen, tehát hogy... tényleg sokan visszaélnek, és amúgy semmiféle tudással kerülnek olyan pozíciókba, hogy az vérlázító. Ugye? Igen, én nem tudom, hogy erre lehet-e bármilyen globális dolgot kitalálni, hogy ezen hogy változtassunk, hiszen ez nyilván mi most azokról az emberekről beszéltünk, akik így gondolkoznak, de hogy így nem az összes férfi ilyen. Persze. Nagyon sokan nem ilyenek, hála az égnek. Nem, és... Ádám például kifejezetten jó férfi főnök. Rá tudtuk közelíteni. Igen, azt mondta, hogy olvassuk fel azt a kartonpapírt, ami ott a kamera mögött. Igen, tehát nyilván az lenne a megoldás, ha az összes férfi olyan lenne, mint Ádám. Ennyi. De sajnos ezt nem lehet megoldani. Csettincsünk el, nem. Egyébként szerintem ez tehát kompetenciában is nagyon-nagyon érdekes az, hogy ezt most idehozom, mert ezt be akartam hozni ezt az adatot, hogy a Harvard Business Journalban volt egy cikk pont erről, hogy miben mások így női, férfi munkavállalók, akár így kompetencia vagy önbizalom szintjén, és például az állás hirdetéseknél már borul az egyenlőség olyan szempontból, hogy a férfiak akkor is jelentkeznek egy állásra, a férfiak 50%-a, nem, a férfiak 60%-a akkor is jelentkezik egy állásra, hogyha 50%-ban felel meg a követelményeknek. Mm-hmm. Tehát mondjuk ott van, hogy tudni kéne németül, hát nem tudok németül. Tud lovagolni, meg is pár liter tejet, ez másodpercet. Még a tínédzser. Míg a nők csak akkor jelentkeznek egy álláshirdetésre, hogyha legalább 90%-ban megfelelnek igen. a kiírásnak. És hogy itt már van egy... Hát ez ugyanaz az önbizalom, meg köszönöm, ez a majd lesz valami kategória, hogy hát majd maximum nem engem választanak, mondjuk egy férfi ugye hozzá, egy nő meg úgy, hogy ja, hát ez nem megy. Ott van egy, amit azt se tudom, mi az, és akkor kuka az egész. Túl gondolják a nők ezt? Á, csak ezt. De csak ezt az és szerintem ez az utolsó kérdés, ez ilyen nagyon nagy ívű kérdés, mert nyilván erre szívesen. Kéne nagyjából egy 100 pontos akciótervet kidolgozni, magas szinteken, hogy hogyan lehetne azokat a részeket, meg jó írtad, hogy, vagy mondtad ezt, hogy mi, ami nem kerül pénzbe, nyilván az a hozzáállás kérdése. Hát igen, de ahhoz meg nagyon sok minden kéne. Valószínűleg már nagyon kicsi kortól önbizalom szinten is beépíteni, és társadalmi elfogadás, meg mindenféle szinten, hogy nagyon sok keretrendszernek kéne ahhoz változni, hogy adott munkahelyeken is aztán hosszú távon változzon mindenhol. A légkör, legyen szó egy gyári munkáról, vagy legyen szó egy magas pozícióban lévő vezetői munkáról. Amúgy lehet, hogy én vagyok naív, valószínűleg én vagyok naív, de én úgy érzem, hogy ezek a változások már elindultak, és én például abban látom így még azt, hogy így türelmesnek kell lenni, és várni kell, hogy szerintem nagyon-nagyon sok cégvezető már elnézés, de őskövület, és nem adják át a pozíciót a fiatalabbaknak, és szerintem a fiatalabbak már másképp állnak. Nem csak a nőkhöz, hanem alapvetően a munkahelyi viszonyok, igen, meg a munkáról való gondolkodás, meg az, hogy akkor mennyire kell beledögleni, igen, abba, ez nem hogy az életed, igen, a igen, igen, igen, szóval én azt érzem, hogy na, csak itt türelmesen így ki kell várni, hogy így kihaljanak ezek a dinoszauruszok, és nyilván nem minden idős cégvezető egy ilyen jellegű, nem tudom, pista, most nem csak az ilyen szexuális zaklatásokra gondolok, hanem a... Nem, ez már egy globális pista. Igen, a pista. De hogy szerintem ez egy jelentős probléma, és Magyarországon én nagyon-nagyon sok szakmában érzem azt, hogy nagyon sok pozíció, mert egy ilyen vezető pozícióban még mindig rohadt idős emberek vannak, és szerintem tényleg a fiatalok már egy kicsit másképp állnak ehhez. Várom, mondjuk Stágerre, vagy Krisztián, ugye egy csomót beszél a generációváltás kapcsán, hogy tényleg kik vannak most bólogatok, az X-generációsok a vezetői utána pozíciókban, nézek, igen, és igen, akkor így igen, mekkora váltás az, hogyha már... És egy kis empátiára is nevelne, Rici, és nem kívánnád a halálát az összes 60 pluszos felső vezetőnek. Na jó, még Petra, szerintem te még szerettél volna. Ezt akartam, hogy szerintem a következő generáció, legalábbis bízom benne, hogy már ők azért nem ezt a nevelést kapják, és ők se ezt fogják továbbvinni, ezt a nagyon széthúzást a nők meg a férfiak közt, például a munkahelyen. Na hát lássuk meg. Hát ennyi. Hát ennyik voltunk mára. Nagyon köszi, hogyha megnéztétek, írjátok meg a véleményeteket kommentben, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!